राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 7 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम राम राम राम राम राम राम राम देखो है और नहीं दो चीज है, नहीं नहीं है नहीं नाश तो विद्यते भावान भावो ना भावो विद्यते सत तो नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत है उसी सत्ता नहीं है संसार है ये इसकी सत्ता नहीं है सत्ता सत्ता परमात्मा की है ना भाव विद्य थे सत सत का अभाव नहीं है उसका अभाव होता ही नहीं वो सत सत सत्य है यार असत असत ही असत ही है ये संसार दिखता है ये है नहीं आप भूल से इसमें रस ले रहे हो संग्रह और सुख का भोग कर रहे हो ये बड़े भारी अनर्थ है ये बड़ा भारी बंधन है ये छोड़ना कठिन है असत असत ये है ही नहीं तो सिवाय फंसने का और क्या है उसमें सिवाय फंसने के और कुछ नहीं है सत को सती सत है सदाई मुक्त है सदाई वो हमारा है कृपानाथ कृपा करे प्रभु हमारे वो है वो हमारे हमारे है हमारे में है अभी है सदा रहेंगे सर्वसमर्थ है और सर्वसूरत है ये सबका है और सब जगह है ये बात स्वीकार कर ले मान ले आप कृपा सिंधु कृपा करके ये मान ले कि वो सर्वोपरि है और है वो चीज वो हमारे में है और हमारे है हमारे प्यारे है हमारे पूजने है सर्वसमर्थ है और अद्वितीय है अलौकिक है विलक्षण है सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है सर्वसूरत है और सबके है और सब जगह है वो है इस पर विश्वास हो जाए पूर्ण हो गया का पूर्ण हो गया गीता में जो आया है दृष्टो मोह स्मृति लब्धा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई स्मृति क्या ये परमात्मा की स्मृति परमात्मा है ये स्मृति प्राप्त हो गई मोह नष्ट हो गया नष्ट हो मोह स्मृति लौटा तत्प्रसाद आप कृपा से मेरी बुद्धिमानी से नहीं मेरी चतुराई से नहीं तत्प्रसाद अब जितो उसमें संदेह अब संदेह नहीं तो हो गया अगर से उसमता हुआ आपको नहीं करूंगा देखना कृषि उसमता हुआ अब अखंड करूंगा आपको ही करूंगा कृषि उसमता हुआ तो उसमें कृषि तो स्मृति लगता क्या हुई स्मृति ये हुई ऐसे परमात्मा है वो सरोवर ही है परमात्मा अद्वितीय है। परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है, जोड़ा का दूसरा नहीं है, वो एक ही है, एक ही अद्वितीय है और सर्वसमर्थ है। कर्तुम अकर्तुम मान्यता कर्तुम समर्था, करने में न करने में, उठ फेर करने में, सब करने में समर्थ है और वो सर्वज्ञ है। समर्थ होते हुए सर्वज्ञ सबको कण कण की बात सब जानते हैं और सर्वसमर्थ है, सदा है, सदा सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है और सर्वसूर्द है, संपूर्ण मात्र प्राणियों के परम सूर्द है, परम सूर्द है, प्राणी मात्र के परम सूर्द है और सबके हैं, किसी पापी के ना हो, पुण्यात्मा के हो, ऐसा नहीं है, महात्मा के हो, तत्व के हो, मूर्ख के ना हो, ऐसा नहीं, सबके, सबके हैं, सबके हैं और सब जगह है, सब स्थान में परिपूर्ण समरूप से है, वो हमारे हैं, हमारे में है और अभी है, वो हमारे है। आप क्या करो, केवल आप मान लो, केवल मान लो कि वो सर्वोपरि परमात्मा है, वो हमारे है और हमारे में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हे अर्जुन सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सबके हृदय, सबके दुष्ट देश पापी से पापी के भी, पुण्यात्मा से महात्मा के भी, सत्व के भी, तत्वज्ञ के भी, भगवत प्रेमी के भी और दुष्ट देश पापी के, दाय के, सबके, सबके हृदय में थे। सबके हृदय में थे और सबके अपने अपने, सबके अपने हैं। मनुष्य माने चाहे न माने, कोई जीव माने न माने, कोई स्वीकार करे न करे, पर वे सबके शुद्ध, सबके शुद्ध, सबके देव सदा विद्यमान है, सदा अखंड अरूप सब में, सबके हैं, सब में। सर्वशुद्ध है, सर्वशुद्ध, सर्वशुद्ध, सबके शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध दुर्गो मित्र मित्र आता है, शुद्ध दुर्गो मित्र मित्र हो ऐसा था, पर मित्र मित्र नहीं है, शुद्ध है, सर्वशुद्ध। एक मित्र होता है, एक शुद्ध होता है, मित्रों का है बद आश्रय के बजे अच्छा ही रहता है और नहीं तो नहीं करता है, शुद्ध अच्छा करता ही रहता है, सो वो बुरा करे, भला करे, न करे, कुछ करे, अपना शुद्ध तक करता ही रहता है, जो शुद्ध मित्र मित्र वो नहीं है, केवल शुद्ध दुर्गो है, सब शुद्ध है, हमारे हमारे प्रभु हमारे है। जैसे बालक माँ ने कहा माँ मेरी मारी मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरी है मेरे, तमें माता च पिता तमें, तमें माता च पिता तुम्हें, तमें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें माँ मैं, माँ माँ माँ भी हो, आप ही हो, आप ही हो। सजनो ये स्वीकार कर लो, स्वीकार अपने न दिखे दो न पर दे दो, तुम्हें मान लो भगवान हमारे हैं, हमारे सुन है, हमारे हमारे प्यारे हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह, तुम्हें वो बंधु सुसेगा तुम्हें वह, तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वह, ये छह मैं तुम्हें वो सर्व सात सातवा सर्व संकुश आप ही हो, आप हमारे हो, सिवाय परमात्मा कोई अपना नहीं है, दिल जितनी चीज अपनी नहीं है, कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं, अपना एक परमात्मा है, वो मेरे है, हमारे है। छोटा बच्चा कहते हैं माँ को, माँ मेरी मैं है, मेरी माँ है, हमारी माँ है, तुम्हें माता है, तुम्हें माता से बिना हमारे हमारे सजनो बात बढ़िया चीज है, सार चीज है, एकदम ठीक सच्ची चीज है, मेरे मेरे मेरे है। तुम्हें सर्व महोदेव देव सब कुछ आप ही हो, आप ऐसे भगवान हमारे हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, बार इतनी बात है, और कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं है, शारीरिक इंद्रिया वनक बुद्धि उमरक हमारा शरीर कुछ अपना नहीं, अपना कुछ नहीं है, एक परमात्मा के सिवाय अपना कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, ममई मानसो जीव लोग है, उसी अंश हम है, हम उसी अंश है, वो हमारे अंश ही है, हम उसके है, वो हमारे तो मैं सर्व हूं, सब कुछ आप ही आप ही आप ही आप ही मेरे प्यारे आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, वो हमारे हमारे यार हमारे में है और हमारे अपने हैं और अभी है, अभी अभी है, अखंड रूप से हमारे में है, अभी अभी अपने हमारे हैं, बस केवल ये बात मान ली क्यों मेरे है मेरे और मेरा कुछ नहीं है, यह तो है ऐसे ही परमात्मा है, सब हमारे सब सब परिपूर्ण है, वो हमारे सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वशुद्ध है, सबके अपने है, सबके अपने, जैसे माँ अपनी माँ होती है, मेरे पिता है, मेरे मेरी माँ है, ऐसे भगवान सबकी माँ है, सबके सूर्य सब से भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, दूसरे अपने है नहीं, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, प्राण अपना नहीं है, द्रव्य अपने संसार का द्रव्य है, कुटुंब है, घर है, जमीन है, अपन नहीं है, अपना अपना नहीं है, अपने एक एक एक मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल वे हमारे हैं, हमारे एक एक भाई कह सकता हमारे हमारे प्रभु हमारे हैं, हमारे मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, भगवान हमारे हैं, हमारे प्रभु हमारे हमारे हमारे देखो ऐसे ऊंची बात नहीं मिल, भगवान हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे पूरी बात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, सेहत धमल सहराशी सेहत आनंद है, दूसरा को मारना हो तो रोना तो आप करनी हो, दुख करना हो, रोना हो, शौक हो रहा है तो हो रहा है। मेरा तो कह रहा तेरे को पार दूसरा न कोई के जाके सर मोर बेटा मेरो पति एक भगवान हमारे और कोई हमारा है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है। मेरे एक बार एक मिनट सब पापों से मुक्त कर दूंगा तो चिंता मत कर। सजनो निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, भगवान में है। भगवान श्रद्धा के लिए अभय हो जाओ, श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के लिए अभय, श्रद्धा के लिए अभय। सदा के लिए मेरे हो, मेरे हुए, मेरे तो किरदार भगवान दूसरा न कोई। बस शांति आनंद हो जाएगा, मौज हो गई, मेरे मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। सीधी सर्व बात है, बड़ा भला बालक कहता है मेरी माँ है, मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मेरी तो मैं वो माता और क्या सर्व ये बात पकड़ लो एकदम सच्ची सिद्धांत की, समझ में आवे तो मान लो, नहीं आवे तो ठीक बात तो मान लो, जैसे तो नहीं जैसे तो मान लो है ऐसे है, ऐसा ही है वो नहीं नहीं हो सकता है वो नहीं नहीं वो है नहीं हो सकता, जो नहीं है वो है नहीं हो सकता, है वो नहीं नहीं हो सकता। मेरा तो कह दर असा अभिमान जाए धनी भोरे है सेवक रघुपत अभिमान ऐसे अभिमान जाए नहीं मारे, मैं शेव करू पति पति मारे। एक बात एक एक ही बात खास एक बात, भगवान मेरे, भगवान मेरे और सब भगवान का है, सब संसार भगवान का, सब देखने में सुनने में समझने में देखिए सुनिए गुनिए मन माई जो से सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, परमात्मा के संबंध सब तो गोपाल छूटम स्वरूप होता है, मौज हो गई मौज। मेरे तो गिर गोपाल, मेरे तो गिर गोपाल, मेरे तो गिर गोपाल, मेरे तो भगवान मेरे हैं भगवान। सार बात एक ही, अगर भीतर में धारण कर लो सच्ची बात, ठोस बात, पक्की बात, शरणानंद जी को पूछा कि महाराज यहाँ का प्रोग्राम समाप्त करने पर कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, कि फुटबॉल का क्या पता, मालिक कभी ठोकर मारेगा कभी लड़वाएगा, जैसी उसकी मर्जी, जहाँ रखे जहाँ रखेंगे राम जी वहां आएंगे दास पर। भगवान की मर्जी मर्जी मिला दी अपनी, अपनी मर्जी भगवान की मर्जी में मिला दी, अब जैसी हमारी मांगी आ गया है, जैसी उसी कृपा है, जैसी उसी में होगी, जैसी कृपा होगी, जहां रखेंगे जैसे रखेंगे, बहुत बढ़िया चीज है ये, तो भगवान है ऊपर रहने बड़े डार भार में भार, डार भार में भार, मानो भगवान है ऊपर भार है उस भार में भर रहा हो सब, दूसरा डार भार में भार, भार जो भार में डार, भार में चूल्हे में अग्नि में डार भार भार, अपने भार रहे थे यार भार में भार, हमारे भार है ही नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और चिंता फिर चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सदानंद, चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सदानंद, जय सो प्रतिपाल है नाम दास हो गए थे, चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सदानंद, हमारे भगवान है हमारे सज्जनों, एक बात, एक बात है इस, एक बात, एक बात यार, एक भगवान हमारे है, वो साथ में रहते हैं, तो नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, सत्यलोक में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान हमारे साथ सर्वशिषा में सन्निवेश, ईश्वर ईश्वर सर्वभूताना मृदेश, सब प्राणियों के हृदय विराजमान है, वो हमारे हैं, वो प्रभु हमारे, प्रभु आनंद में मौज में जब मस्त हो जाओ सभी, भगवान हमारे हैं, अपने है साफ अपने, ऐसा कोई नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ऐ हाथ का छूट जाएगा, ये पढ़ा नहीं जाएगा, लोग मारेंगे दिखाए जो कुछ करे मर्जी उनके, मेरे तो गिर बड़े भगवान है, वो मेरे में है और मेरे हैं और अब भी है, वो सबके हैं, सबके हैं मेरे भी है, सब है वो, कोई दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, महात्मा से महात्मा, संत से संत, जीवन मुक्त से जीवन मुक्त, प्रेमी से प्रेमी, उसके ही है और वो सब है मेरे मेरे में। सर्व सुख सर्व दया सबके अपने, सबके अपने अपने अपना अपना अपना कोई नहीं और, अपना और कोई नहीं, अपना है अपने में है, अपने में है अपना है, अपने में है अभी है अभी है अभी अभी है, मौजूद है सब जगह है, सबके है अपने है अपने में है। और संसार में कुछ अपना अपने कोई चीज नहीं, रत्ती भर दे तिल भर दे अपनी चीज को यही नहीं, मैं तो गिरधर कुमार दूसरा बस, उसके सिवाय कोई नहीं है, मैं तो वही है एक परमात्मा। एक परमात्मा वो मेरे है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान हमारे हैं, हमारे गोविंद महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज।